มีในสมัยหนึ่งที่สวนป่าสาระอันเป็นที่แวะพักกลางทางของพวกมัลลกษัตริย์ใกล้เมืองกุสินาราตอนนั้นพระพุทธเจ้าประทับสิงหาสยาคือนอนตะแคงเบื้องขวาอยู่ที่ระหว่างต้นสาระคู่ตอนนั้นก็คงจะเป็นช่วงเวลาที่เรียกว่ามัชฌิมยามคือเวลาตั้งแต่ประมาณ4 ทุ่มถึงตีสองได้เคยกล่าวคำพูดไว้เป็นคำกลอนเป็นคาถาไว้บทหนึ่งท่านผู้ฟังบอกไว้อย่างนี้ว่าสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนอมีอันเกิดขึ้นและเสื่อมไปเป็นธรรมดาบังเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปการก็ไประงับสังขารเหล่านั้นเสียได้เป็นความสุขดังนี้สังขารไม่ว่าจะเป็นการปรุงแต่งที่ปรุงแต่งให้ความรู้สึกของเราเปลี่ยนแปลงสำเร็จรูปเป็นความรู้สึกอีกแบบหนึ่งสังขารไม่ว่าจะเป็นการปรุงแต่งให้รูปกายของเราสำเร็จรูปเป็นรูปกายอีกแบบหนึ่งหรือว่าสังขารที่จะปรุงแต่งความคิดของเราให้สำเร็จรูปออกมาเป็นความคิดอีกแบบหนึ่งสังขารคือการปรุงแต่งที่ให้สำเร็จรูปเปลี่ยนแปลงจากอย่างนี้ไปเป็นอีกอย่างหนึ่งเมื่อสักครู่ที่พูดมาเนี่ยคือเขาเรียกว่าสังขารที่เป็นไปในภายในปรุงแต่งสิ่งภายในเป็นกายของเราเป็นความคิดเป็นความรู้สึกเป็นรูปกายต่างๆเหล่านี้ให้เปลี่ยนแปลงจากอย่างนี้ไปเป็นอีกอย่างหนึ่งสังขารคือการปรุงแต่งในสิ่งภายนอกก็เหมือนกันบางคนอาจจะปรุงแต่งธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมที่เป็นภายนอกให้มันสำเร็จรูปเปลี่ยนแปลงไปเป็นอีกอย่างหนึ่งหรือแม้แต่พืชแม้แต่ต้นไม้พวกนี้เขาก็ปรุงแต่งเปลี่ยนแปลงธาตุจากธาตุดินธาตุน้ำให้สำเร็จรูปกลายเป็นอีกอย่างหนึ่งคนเอาหินมาทำเป็นปูนซีเมนต์ไปถลุงเหล็กมาเป็นธาตุดินเอามาทำเป็นเหล็กเส้นแล้วก็ต่อกันขึ้นเป็นโครงเทขึ้นให้มันสำเร็จรูปเป็นตึกรามบ้านช่องพวกนี้ก็คือมีการปรุงแต่งเปลี่ยนแปลงจากสิ่งที่เป็นธาตุดินภายนอกเนี่ยมาทำให้สำเร็จรูปกลายเป็นตึกรามบ้านช่องต้นไม้ดูดแร่ธาตุสารอาหารจากดินอันนี้ก็เป็นธาตุดินมาเปลี่ยนแปลงเป็นใบเป็นผลอันนี้ก็คือการปรุงแต่งเหมือนกันเป็นการปรุงแต่งที่เปลี่ยนแปลงสภาพจากสิ่งหนึ่งให้สำเร็จรูปกลายเป็นอีกสิ่งหนึ่งการปรุงแต่งไม่ว่าจะเป็นทั้งภายในหรือภายนอกมีความไม่เที่ยงเราเห็นได้ชัดเจนว่ามันปรุงแต่งจากอย่างนี้ให้สำเร็จรูปไปเป็นอีกอย่างหนึ่งไอ้ที่สำเร็จรูปเป็นอย่างหนึ่งเอามาผลไม้มาเอามากินแต่มันก็มีการปรุงแต่งร่างกายของเราก็ปรุงแต่งเปลี่ยนแปลงจากผลไม้นั้นอาหารนั้นให้สำเร็จรูปไปเป็นอีกอย่างหนึ่งไปเป็นส่วนประกอบของร่างกายบ้างไปเป็นธาตุเป็นพลังงานเปลี่ยนแปลงไปความที่มันไม่เที่ยงมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดามีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปความดับไปในที่นี้คือมันเปลี่ยนสภาพไปจากที่มันเป็นคือมันเป็นอยู่อย่างนี้อย่างเดิมอยู่มันไม่ได้อยู่อย่างนี้อยู่ตลอดเวลามันจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงสภาพของมันไปความดับของมันตรงนี้นั่นเกิดขึ้นแล้วดับไปเกิดขึ้นแล้วดับไปเนี่ยเป็นสิ่งที่เราจะต้องเห็นให้ได้พิจารณารู้ให้ดีดูให้แจ่มชัดเข้าใจให้กระจ่างว่าเช่าความดับของสังขารเนี่ยมันไม่ใช่ความสงบระงับนะพระเจ้าพูดถึงการเข้าไปสงบระงับระงับสังขารทั้งหลายเหล่านี้เสียได้เป็นความสุขคำว่าระงับสังขารเหล่านี้เสียได้มันไม่เหมือนกับการที่สังขารเหล่านั้นมันดับไปอย่างสมมติคนตายอย่างเงี้ยคนตายเนี่ยคือดับไปแล้วแต่ถ้าเราเข้าใจไปว่าเป็นการที่สังขารระงับ อันนี้ยังไม่ถูกแต่เพราะว่าสังขารคือการปรุงแต่งของจิตที่ปรุงแต่งให้จิตต้องไปก้าวลงในสิ่งนั้นสิ่งนี้ถ้าเชื้อของมันยังมีอยู่มันก็จะไปมีการเกิดใหม่ได้ตัวอย่างเช่นว่าน้ำอย่างนี้เป็นต้นเอาคุณเอาน้ำมาแก้วหนึ่งคุณเอาน้ำแก้วนี้ตั้งเอาไว้เอ๊ะตั้งไปตั้งไปเอาไปตากแดดด้วยเอาน้ำหายไปไหนหมดก็คิดว่าน้ำนั้นสงบระงับไปเรียบร้อยแต่ไม่ใช่น้ำนั้นก็ดับไปเฉยแล้วก็ไปเกิดใหม่โดยความเป็นไอน้ำโดยความเป็นอากาศไปการที่ไปเกิดใหม่ก็เป็นสภาวะใหม่ของมันไปการที่มันเป็นสภาวะใหม่เดี๋ยวมันก็ต้องดับจากสภาวะนั้นคือดับจากความที่เป็นเมฆเป็นไอน้ำมันก็ต้องเปลี่ยนแปลงกลั่นตัวมาเป็นน้ำอีกเหมือนเดิมหรือว่าถ้าอากาศมันเป็นยังไงไม่รู้อาจจะตกลงมาเป็นน้ำแข็งเป็นลูกเห็บลงมาก็ได้เพราะฉะนั้นไอ้ความดับของสังขารเนี่ยมันไม่เหมือนกับความสงบระงับของสังขารสภาวะที่สังขารจะต้องมีความสงบระงับอย่างเราพิจารณาเห็นลมหายใจเข้าลมหายใจออกอยู่อย่างนี้ถึงความสงบระงับของสังขารทั้งหลายเนี่ยคือความที่การเกิดก็ไม่มีหรือการดับก็ไม่มีเป็นสภาวะที่สงบระงับคือถ้ามันดับไปแล้วเนี่ยมันก็จะต้องไปเกิดใหม่การดับเกิดเกิดดับดับเกิดตั้งอยู่ดับๆเกิดๆอย่างนี้นั่นเป็นสิ่งที่ยังไม่สงบระงับยังมีการเปลี่ยนแปลงยังมีการขึ้นๆลงๆอยู่แต่ความสงบระงับจริงๆนั้นก็คือหมายความว่าดับแล้วไม่มีเชื้อที่จะไปเกิดเหลืออยู่นั่นเองพระพุทธเจ้าตอนนั้นอยู่ที่ใต้ต้นสาละคู่ที่สวนป่าสาละคือตอนนั้นก็ใกล้จะปรินิพพานเป็นยามสุดท้ายของราตรีได้พูดเรื่องนี้เอาไว้ปรารภถึงเมืองกุสินาราที่พระองค์ประทับอยู่นอนอยู่ที่นั่นจะเป็นที่ปรินิพพานในครั้งสุดท้ายในตอนนั้นได้ให้ท่านพระอานนท์ตั้งเตียงปรินิพพานขึ้นในตอนที่ตั้งเตียงปรินิพพานขึ้นนี่ประทับสีหสยาเรียบร้อยแล้วก็มีพวกเหล่าเทวดาเขาก็เอาดอกไม้ของหอมที่เป็นของทิพย์นะเช่นดอกมณฑารพอย่างเงี้ยเป็นดอกที่เกิดขึ้นในสวรรค์ชั้นดาวดึงเท่านั้นมาโปรยลงบนพระสรีระมีดนตรีทิพย์มีกลิ่นทิพย์เกิดขึ้นพวกที่เป็นรุกขเทวดาก็บันดาลให้ต้นสาละนั้นผลิดอกผิดฤดูออกมาซึ่งฤดูนั้นไม่ใช่เป็นฤดูที่ต้นสาละออกดอกแต่ก็ด้วยอำนาจของเทวดาก็ทำให้ออกดอกขึ้นมาพวกเราเทวดาที่เขาทำอย่างนั้นจุดประสงค์ก็คือเพื่อที่จะบูชาพระพุทธเจ้าบูชาด้วยดอกไม้ของหอมซึ่งสิ่งเหล่านั้นเป็นทิพย์ด้วยซ้ำพระเจ้าบอกในที่นั้นบอกว่าการบูชาเนี่ยยังไม่ชื่อว่าตถาคตได้รับการบูชาแต่ว่าการที่ใครก็ตามปฏิบัติตามธรรมปฏิบัติชอบยิ่งปฏิบัติตามธรรมปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมอันนี้ชื่อว่าเป็นผู้ที่บูชาพระพุทธเจ้าด้วยการบูชาสูงสุดนั่นคือการอย่างที่เรามาปฏิบัติธรรมอย่างนี้แหละมีสติตั้งขึ้นเอาไว้จะหลับตาก็ได้จะทำการงานอยู่ก็ได้แต่ถ้าเรามีสติไม่ลืมหลงเป็นผู้มีกายสงบระงับไม่กระวนกระวายนิวรณ์ละได้ขาดแล้วมีจิตตั้งมั่นเป็นอารมณ์เดียววิจารณาเห็นสังขารทั้งหลายด้วยความเป็นของไม่เที่ยงเหล่านี้แหละชื่อว่าเราได้ทำการบูชาโดยความที่ว่าท่านเป็นผู้วิเศษอย่างนั้นอย่างนี้แต่เราบูชาด้วยการปฏิบัติของเราเพราะว่าการปฏิบัติของเราที่ถ้าทำดีแล้วเนี่ยเป็นการที่เราจะได้ดีด้วยคนที่ทำดียิ่งได้ดีแล้วก็ยิ่งอุดหนุนบริษัทของพระพุทธเจ้าก็เรียกว่าเป็นสังฆบริษัทแต่เป็นหมู่แห่งผู้ฟังคำสอนที่ดีปฏิบัติดีเพราะฉะผู้ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเห็นอยู่ในสิ่งต่างๆโดยความเป็นของไม่เที่ยงอันนี้ชื่อว่าเป็นผู้ที่ปฏิบัติแล้วเป็นผู้ที่พิจารณาอยู่ในใจคือไม่ใช่ว่าคิดเอาเฉยๆแต่ว่าพิจารณาด้วยจิตที่สงบพิจารณาด้วยจิตที่เป็นสมาธิการพิจารณาให้เห็นความแจ่มแจ้งโดยการใช้จิตที่เป็นสมาธินั้นมันจะต่างกับการที่เราคิดเอานึกเอาเฉยๆการที่เราคิดใคร่ครวญนึกเอาโดยที่ยังไม่ได้มาเอาใจมาใส่เนี่ยมันจะต่างกันตรงที่ว่าสมาธิของคนที่พิจารณานั้นจะมีอยู่แต่สมาธิของคนที่ยังไม่ได้พิจารณาคือแค่คิดเอาเฉย แต่สมาธินี่ก็จะระดับไม่เท่ากันศรัทธาก็ไม่เท่ากันคือคนที่คิดใคร่ครวญทางสมองแต่ว่าไม่ได้น้อมเข้าสู่ใจเนี่ยศรัทธาก็จะน้อยกว่าคนที่เอาน้อมเข้าสู่ใจพิจารณาด้วยจิตที่เป็นสมาธิศรัทธาคือความมั่นใจในคำสอนก็จะมากกว่าเราดูอย่างนักวิชาการต่างๆที่เขาอยู่ตามมหาวิทยาลัยในต่างประเทศอย่างเงี้ยเขาเอาคำสอนของพระเจ้าเนี่ยแหละมาวิพากษ์วิจารณ์กันมาอภิปรายกันมีการประชุมวิชาการกันมีการถกเถียงมีการอภิปรายมีการที่วิเคราะห์วิจารณ์เกินเป็นต่างๆบางทีเป็นประชุมกัน7วัน8วันประชุมกันข้ามปีเนี่ยปีนี้ต่อยังไม่จบปีหน้ามาต่ออีกเนี่ยก็มาวิเคราะห์วิจารณ์วิพากษ์วิจารณ์ในคำสอนของพุทธะแต่ว่าไม่ได้น้อมเข้าสู่ใจในการที่จะลอกกิเลสขูดกล่าวกิเลสแต่กิเลสอาจจะออกอยู่บ้างมีความรู้ความเรียนเพิ่มขึ้นบ้างแต่ว่ายังไม่ได้ถึงที่สุดยังไม่ได้ถึงที่สุดที่ว่าพระสูตรนั้นเรื่องราวเหล่านั้นแหมทำบุคคลให้บรรลุได้จริงๆนะแต่ว่าเอามาคุยกันถกเถียงกันแต่เพราะว่าด้วยความที่ศรัทธานั้นมีไม่เท่ากันด้วยความที่จิตที่เป็นอารมณ์เดียวมีไม่เท่ากันเหมือนพวกเราทั้งหลายในฐานะที่เราเป็นผู้ฟังคำสอนของพุทธะหนึ่งในคุณสมบัติของผู้ที่ฟังคำสอนของพุทธะนั้นคือจะต้องมีการปฏิบัติปฏิบัติในที่นี้ก็คือว่าปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมนั่นเองปฏิบัติชอบยิ่งปฏิบัติตามธรรมอยู่การปฏิบัตินั้นก็คือการที่ทำให้จิตเป็นสมาธิอย่างที่เราฝึกเราทำสมาธิอาจจะมีบ้างต่อเนื่องบ้างไม่ต่อเนื่องบ้างแล้วก็ตั้งสติกันไว้พิจารณาดูให้ดีไว้ความที่สังขารไม่เที่ยงเนี่ยเกิดขึ้นแล้วดับไปให้เห็นถึงความเข้าไปสงบระงับแห่งสังขารต่างๆเหล่านั้นพระเจ้าพูดคำนี้ขึ้นมาก็เพราะว่าได้ปรารภเหตุที่ท่านพระอานนท์ได้ถามถึงความที่ว่าเมืองกุสินาราเนี่ยที่เป็นที่พระเจ้าปรินิพานเนี่ยเป็นเมืองที่เป็นเมืองกิ่งเมืองดอนเมืองน้อยในสมัยนั้นแต่สมัยนี้ยิ่งแย่กว่าอีกแต่เป็นเมืองที่มีแต่ซากปรักหักพังแต่ไม่ได้เป็นเมืองที่มีความสำคัญอะไรมีแต่ซากปรักหักพังแต่มีประชากรก็ไม่ได้มากอะไรเป็นเมืองธรรมดาเมืองหนึ่งเอาบ้างกันนะก็อย่างที่ท่านพระอานนท์พูดนั่นแหละเป็นเมืองกิ่งเมืองดอนเมืองน้อยแต่พระเจ้าอธิบายคำพูดคำกลอนคาถานี้ที่พูดถึงว่าสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วเสื่อมไปเนี่ยก็ปรารภเหตุเมืองนี้นี่แหละว่าเมืองนี้สมัยก่อนนั้นเป็นเมืองหลวงเป็นเมืองหลวงของพระเจ้าจักรพรรดิที่ชื่อว่าพระเจ้ามหาสุทัศน์พระเจ้ามหาสุทัศน์นั้นครองเมืองนี้อยู่เป็นราชธานีสมัยก่อนนั้นเขาชื่อว่ากุสาวดีเมืองกุสินารานี่แหละในปัจจุบันเนี้ยเมื่อก่อนนี้ชื่อกุสาวดีเป็นราชธานีของพระเจ้าจักรพรรดิที่ชื่อว่ามหาสุทัศน์เป็นเมืองที่ใหญ่มากมีประชากรเยอะมากมีสิ่งวิจิตรพิสดารเลิศหรูอลังการมีปราสาทมีเรือนยอดมีเหล่าเสนาธิการกองทหารเครื่องใช้ไม้สอยทรัพย์สมบัติผู้คนสิ่งต่างๆเยอะแยะไปหมดทั้งผ้าทั้งทรัพย์สมบัติกิจกรรมต่างๆของคนที่อยู่ในเมืองนั้นก็ทำสิ่งนี้ทำสิ่งนั้นเยอะแยะไปหมดในเมืองที่มีผู้คนเกลื่อนกล่นเยอะแยะไปหมดมีกิจกรรมต่างๆมีเสียงดนตรีมีเสียงกิจกรรมมีช้างม้ามีกองทหารอะไรต่างๆเยอะแยะเนี่ยกลายเป็นเมืองที่ไม่มีอะไรแต่ไม่มีอะไรในสมัยนั้นสมัยนี้ก็ไม่มีอะไรมากเป็นเมืองกิ่งเมืองดอนเมืองน้อยจึงบอกให้ทราบถึงความที่สิ่งต่างๆเหล่านั้นเนี่ยทั้งหมดเนี่ยได้ล่วงไปหายไปดับไปแปรปรวนไปสิ้นแล้วเราพิจารณาเห็นว่าเมืองที่มันยิ่งใหญ่ขนาดนี้ท่านฟังลองคิดถึงกรุงเทพมหานครเอาไกลไม่เคยไปกรุงเทพเอาคิดถึงตัวจังหวัดเราก็ได้ตัวจังหวัดเราเนี่ยมีตึกไหมมีศาลาว่าการจังหวัดศาลาว่าการกทมเนี่ยตึกสูงที่สุดในประเทศก็อยู่ที่กรุงเทพหรือมหานครในต่างประเทศที่ยิ่งใหญ่ไปกว่านั้นเนี่ยก็มีเยอะแยะมีทั้งหลายเมืองที่มีความยิ่งใหญ่มีประชากรมากมีตึกรางบ้านช่องมีกิจกรรมไฟนี่ไม่เคยดับเลยมีเสียงมีกิจกรรมมีผู้คนเดินถนนเกลื่อนกลนอยู่ตลอดเวลาลองคิดดูถ้าสมมุติว่าเมืองต่างๆเหล่านั้นแต่จะเป็นหัวเมืองที่เราอยู่จะเป็นจังหวัดเมืองหลวงของประเทศของเราเราพิจารณาให้ดี สมมติว่าอยู่มาวันหนึ่งเอาเป็นพรุ่งนี้อ่ะสมมติพรุ่งนี้เรามีโอกาสที่จะต้องเข้าไปที่เมืองต่างๆเหล่านั้นหรือสมมติว่าถ้าตอนนี้เราลืมตาขึ้นมาดูเมืองต่างๆเหล่านั้นแล้วปรากฏว่ามันหายไปแล้วกรุงเทพมหานครอ้าวจากที่มีตึกรามบ้านช่องมีผู้คนเกลื่อนกล่นรถวิ่งขวักไขว่ไปมาเฮ้มาดูอีกทีมันกลับไม่มีอะไรอ้าวต้นไม้มีแค่เหลือหลอมแหลมตึกรามบ้านช่องพวกนี้หายไปไหนหมดที่เป็นอาคารสถานที่เอากลายเป็นพื้นดินธรรมดาและอิฐคอนกรีตปูนต่างๆพวกนั้นหายไปไหนหมดอ้าวแล้วผู้คนไปอยู่ที่ไหนเหลือกันหลอมแหลมต้นไม้บ้านช่องก็ไม่มีทำไมเป็นที่รกร้างว่างเปล่าอย่างนี้มันจะมีสมัยหนึ่งท่านผู้ฟังที่มันจะต้องเป็นอย่างนั้นมันจะมีสมัยหนึ่งที่แม้แต่เมืองที่มันมีความรุ่งเรืองเจริญเติบโตเนี่ยมันก็เปลี่ยนแปลงไปเป็นอย่างอื่นเราตัวอย่างกรุงศรีอยุธยาในสมัยก่อนเนี่ยโอ้โหเป็นเมืองที่ยิ่งใหญ่มากแต่มีทองคำเยอะแยะบ้านเรือนตึกรามบ้านช่องสวยงามมีผู้คนเกลื่อนกล่นสมัยนี้นั่นก็เป็นแค่จังหวัดหนึ่งก็มีผู้คนอยู่มีบ้านเรือนอยู่ยังเห็นสร้างปรังหักพังอยู่อันนี้เพราะว่ามันแค่ไม่กี่ร้อยปีเอาย้อนกลับไปสมัยสุโขทัยสมัยสุโขทัยก็รุ่งเรืองเหมือนกันไปดูตอนนี้สร้างปรังหักพังก็ยังเหลือน้อยกว่าอีกนะยังเหลือน้อยกว่าอีกเอาไปก่อนหน้านั้นสมัยทวารวดีนั่นเหลือเจดีย์อันเดียวที่เหลือหายไปในหมดไม่รู้นั่นตึกรามบ้านช่องก็หายไปผู้คนก็ไม่มีในสมัยนี้ก็มีคนอยู่บ้างเป็นจังหวัดหนึ่งในประเทศไทยก็เพราะว่าความที่สังขารทั้งหลายมันไม่เที่ยงมีความเกิดขึ้นแล้วและเสื่อมไปเป็นธรรมดาบังเกิดแล้วย่อมดับไปให้เราพิจารณาให้เห็นให้ได้ว่าไอ้ที่มันเกิดและมันดับเนี่ยมันมีอยู่ไม่ใช่แค่เฉพาะข้างนอกแม้ในใจของเราจิตใจความคิดความนึกของเราที่เกิดขึ้นดับไปเรามารู้ลมหายใจบางทีลมหายใจมันก็ไม่ต่อเนื่องบางทีมันก็ดับไปบ้างเรามีความคิดอย่างใดอย่างหนึ่งเกิดขึ้นในใจของเราอาจจะคิดเรื่องอดีตอาจจะคิดเรื่องอนาคตความคิดที่เกิดขึ้นต่างๆเหล่านั้นก็เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเราจะมีความรู้สึกทางกายเฮ้ยฉันปวดตรงนั้นหรือเปล่าหรือฉันปวดตรงนี้หรือมันคันหรือมันมีความรู้สึกอย่างใดอย่างหนึ่งเกิดขึ้นแต่มีความรู้สึกเกิดขึ้นแล้วมันก็ดับไปอาจจะตั้งอยู่บ้างเกิดขึ้นแล้วอาจจะตั้งอยู่บ้างนานบ้างสั้นบ้างยาวบ้างแต่มันก็ดับไปความเจ็บปวดทางร่างกายมันก็ไม่ได้อยู่ตลอดเดี๋ยวก็แรงเดี๋ยวก็ค่อยเปลี่ยนแปลงไปไอ้ความที่มันเกิดขึ้นดับไปนี่แหละพิจารณาให้เห็นให้ดีแต่ว่าสิ่งต่างๆเหล่านั้นมีความไม่เที่ยงเป็นธรรมดามีการเปลี่ยนแปลงไปเป็นธรรมดามีความจางคลายไปเป็นธรรมดามีความดับไปเป็นธรรมดาเนี่ยเราเห็นอย่างนี้แล้วให้รู้เลยทั้งฝั่งให้รู้เลยว่าสิ่งนั้นเป็นอนัตตาสิ่งที่เป็นอนัตตาก็คือหมายถึงสิ่งที่มันมีความเปลี่ยนแปลงไปตามเหตุตามปัจจัยของมันแต่มันมีเหตุของการที่จะให้รู้สึกมันก็รู้สึกได้แต่มันจะมีเหตุของการที่ให้ความรู้สึกนั้นเปลี่ยนแปลงไปมันก็จะเปลี่ยนไปตามเหตุต่างๆเหล่านั้นเหตุเหล่านั้นบางทีเราอาจจะควบคุมได้บางทีเราอาจจะควบคุมไม่ได้เช่นว่าถ้าคุณกินอาหารที่มันมีความเผ็ดร้อนก็จะรู้สึกร้อนขึ้นมาร่างกายเราก็จะรู้สึกร้อนไอ้ความร้อนที่เกิดขึ้นมันก็เป็นผลของเหตุคือการที่เรากินอาหารที่มันเผ็ดแต่เรากินอาหารที่มันเย็นเช่นกินไอติมกินน้ำแข็งแล้วร่างกายเราก็รู้สึกเย็นขึ้นมาอันนั้นก็เป็นผลของเหตุที่ว่าเรากินอาหารที่มันเย็นเข้าไปอันนี้พอจะควบคุมได้เหตุบางอย่างควบคุมได้เหตุบางอย่างควบคุมไม่ได้เช่นการที่เซลล์ในร่างกายต่างๆมันจะแก่มันจะเสื่อมลงอันนี้ควบคุมไม่ได้ก็เป็นไปตามจังหวะชีวิตตามจังหวะวงรอบของเซลล์ต่างๆเหล่านั้นนักวิทยาศาสตร์ที่เขาพยายามจะควบคุมเรื่องนี้เขาก็ควบคุมไม่ได้เขาก็แค่รู้ว่าอ๋อมันมีวงรอบของมันเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นสุดท้ายมันก็แตกไปเองตามเรื่องตามราวของมันแตกมากเข้ามากเข้าเสื่อมมากเข้ามากเข้าทรงอยู่ไม่ได้ร่างกายก็แตกจากกันนั่นก็คือความตายนั่นเกิดขึ้นเสื่อมไปเป็นธรรมดาเป็นไปตามเหตุเป็นไปตามปัจจัยที่บางทีเราก็ควบคุมได้บางทีเราก็ควบคุมไม่ได้สิ่งเหล่านี้แหละที่เรียกว่าเป็นอนัตตาเห็นแล้วยังไง พิจารณาเห็นแล้วเราก็จะมีความรู้สึกว่าสิ่งที่มีความเปลี่ยนแปลงไปเป็นธรรมดามีความไม่เที่ยงอยู่นอกเหนือจากเหตุปัจจัยที่เราจะควบคุมได้ทั้ง 100% เนี่ยสิ่งแบบนี้เนี่ยมันไม่ใช่ของตัวเรานะเพราะว่าเราควบคุมมันไม่ได้ 100% ในเมื่อถ้าเราควบคุมมันไม่ได้ 100% ไม่สามารถที่จะบังคับให้มันเป็นอย่างนี้หรือไม่เป็นอย่างอื่นในการที่เราควบคุมมันไม่ได้ 100% นี่แหละมันไม่ใช่ของเราเพราะด้วยความที่มันไม่ใช่ของเรามันเป็นไปตามเหตุปัจจัยที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติหรือตามเหตุปัจจัยเรื่องกรรมก็ตามอาจจะเป็นผลของคนอื่นเนี่ยในเมื่อเรารู้แล้วว่าไม่ควรจะต้องเห็นว่าเป็นของเราเนี่ยเราก็ควรจะต้องวางมันเสียวางในที่นี้ไม่ใช่หมายความว่าไม่ทำอะไรเลยแต่คำว่าวางในที่นี้หมายความว่าไม่ยึดถือเอาไว้ไม่ยึดถือด้วยสิ่งนั้นโดยความเป็นตัวตนอย่างกายของเราอย่างที่ว่าเดี๋ยวเย็นบ้างเดี๋ยวร้อนบ้างเย็นร้อนก็เปลี่ยนแปลงไปตามเหตุปัจจัยที่เราควบคุมได้บ้างควบคุมไม่ได้บ้างบางคนอายุยังน้อยไม่ได้มากอะไรอยู่ในช่วงต้นของชีวิตท่าทางจะต้องแข็งแรงมีสุขภาพดีวางแผนไว้เตรียมไปเพื่ออนาคตแต่สุดท้ายป่วยเป็นโรคชนิดที่รักษาไม่หายพอป่วยเป็นโรคชนิดที่รักษาไม่หายชีวิตที่วางแผนเอาไว้อะไรต่างๆก็เปลี่ยนแปลงไปหมดเหตุปัจจัยบางอย่างมันก็ควบคุมไม่ได้เราพิจารณาดูให้ดีมองเห็นว่าจริงๆแล้วไอ้ที่ควบคุมได้บ้างไม่ได้บ้างเนี่ยเป็นสิ่งที่พระเจ้าให้เห็นว่าสิ่งเหล่านี้ไม่ควรจะต้องเอามาเป็นของเราเนี่ยถ้าเราเห็นอยู่อย่างนี้แล้วเราละความยึดถือในสิ่งนั้นได้ในกายนี้ได้เนี่ยไอ้ความยึดถือที่มันออกไปจากใจของเราเนี่ยจะเป็นคุณมหาศาลนั่นคือกายของเรามันเป็นโทษนะกายของเราเป็นโทษเนี่ยเจ็บบ้างปวดบ้างก็ธรรมดาใช่ไหมกินยาก็บางทีก็หายกินยาบางทีก็ไม่หายใช่ไหมไอ้ที่หายก็มีไอ้ที่ไม่หายก็มีไอ้ที่จะแย่ลงก็มีที่จะดีขึ้นมันก็มีบ้างแต่ในเมื่อมันควบคุมได้บ้างไม่ได้บ้างนะมีแต่โทษเป็นของรังโรคไอ้ของที่รังโรคเนี่ยมันอาจจะเกิดประโยชน์ก็ได้ถ้าบอกว่าเราละความยึดถือในสิ่งนั้นได้คือตัวเรามีความยึดถือติดมากับสิ่งเหล่านี้ทุกอย่างในเมื่อวังเดี๋ยวยึดร่างกายบ้างเดี๋ยวยึดความรู้สึกนี้บ้างเดี๋ยวยึดอารมณ์นี้บ้างเดี๋ยวยึดคนนั้นบ้างยึดสิ่งนี้บ้างว่าเป็นตัวเราของเราไอ้ความที่จิตมันเข้าไปยึดถือเนี่ยมันเป็นโทษมากนั่นทำให้เรามีความทุกข์ความเดือดร้อนต่างๆแต่ถ้าเราอาศัยกายของเราที่มันมีโทษอยู่อย่างนี้ล่ะเห็นโทษของมันอยู่อย่างนี้พิจารณาเห็นว่ามันไม่มีค่าอะไรที่จะต้องยึดถือเอาไว้เลยเมื่อเราสามารถวางความยึดถือในกายของเราได้ไอ้ความยึดถือที่มันหลุดไปลอกไปนี่แหละมันจะเป็นคุณมหาศาลเพราะว่าจิตที่ถ้าเผื่อว่ามีความยึดถืออยู่มันก็ยังจะต้องนำความทุกข์ต่างๆมาให้เราอยู่เดี๋ยวยึดสิ่งนั้นเกาะสิ่งนี้ไปเกี่ยวเกาะสิ่งอื่นเหมือนลิงท่านฟังลิงอยู่ในป่าเวลามันเที่ยวไปเนี่ยมันก็จับกิ่งนี้ปล่อยกิ่งนี้จับกิ่งอื่นปล่อยกิ่งเดิมจับกิ่งใหม่ไปเรื่อยๆแต่ถ้าเผื่อเราสามารถที่จะขูดลอกไอ้เจ้าตัวความยึดถือที่มันติดอยู่กับจิตของเราออกไปได้มากเท่าไหร่แต่ความสุขของเราความดีของเราความแจ่มจรัสในใจของเราก็จะเพิ่มมากขึ้นคือถ้ามันมีมากเนี่ยมันก็ยิ่งติดหนึบเนี่ยติดหลายอย่างติดแน่นติดนานติดทนแต่ถ้ามีสักอย่างหนึ่งที่มันกำลังจะลอกออกแล้วเราเอาไอ้เจ้าความยึดถือนี่ออกไปกับมันด้วยสิ่งต่างๆที่เราเห็นว่ามันจะเสื่อมไปต่อหน้าต่อตามีความเปลี่ยนแปลงจากอย่างนี้ไปเป็นอย่างอื่นความที่มันเกิดดับเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเป็นธรรมดาเกิดขึ้นแล้วเสื่อมไปเป็นธรรมดาให้ตัณหาความยึดถือต่างๆมันออกไปกับสิ่งนั้นด้วยเหมือนมือของเราถ้ามีกาวเหนียวอยู่เนี่ยไปแตะอะไรมันก็ติดหมดเอาจังหวะที่สิ่งนั้นมันกำลังจะลอกออกจากมือไปเพราะว่าความเสื่อมของมันเนี่ยแต่ถ้ากาวมันยังอยู่ที่มือเดี๋ยวมือไปแตะอะไรมันก็ติดหนึบใหม่แต่เราจะฉวยโอกาสตรงนี้ทำฝังฉวยโอกาสจังหวะที่สิ่งนั้นกำลังจะเสื่อมไปจากใจของเราให้ตัณหาให้อุปทานให้ความยึดถือมันออกไปด้วยเหมือนกับสิ่งของที่ติดหนึบอยู่ที่มือของเรานะมันจะลอกออกไปเพราะความเสื่อมของมันเนี่ยก็ให้กาวที่มันติดมืออยู่เนี่ยออกไปกับมันด้วยมือที่มีกาวน้อยลงน้อยลงความเหนียวของกาวลดลงลดลงการที่มันจะไปติดกับสิ่งอะไรอีกมันก็จะน้อยลงน้อยลงจิตใจของเราที่มีความยึดถือน้อยลงน้อยลงเ พอเราเห็นความเกิดขึ้นความเสื่อมไปของสิ่งต่างๆนะเห็นด้วยปัญญาชัดเจนว่าโอ้นี่ไม่ควรจะยึดถือเอาไว้นะเอากาวออกไปด้วยเดี๋ยวมันดับไปแล้วเสื่อมไปแล้วก็ให้ความยึดถือของเราน้อยลงไปด้วยไอ้ความยึดถือในจิตที่น้อยลงน้อยลงจิตเราก็จะสูงขึ้นสูงขึ้นร่างกายบางทีมันเสื่อมลงเสื่อมลงแย่ลงแย่ลงแต่ว่าจิตใจเราสูงขึ้นสูงขึ้นจิตใจที่สูงขึ้นดีขึ้นเนี่ยให้มั่นใจเลยทุกฝั่งมันไม่ใช่เรื่องธรรมดานะมันเป็นเรื่องที่จะพาเราไปสู่สุคติโลกสวรรค์ได้ร่างกายนี้เป็นของรังโรคทุกฝั่งเป็นของที่เกิดมาแค่ชั่วป๊อปป๊อปแป๊บแป๊บเหมือนเมล็ดฝนที่หยดลงบนน้ำตอนที่มันกระทบกันเนี่ยเมล็ดฝนกระทบกับผิวน้ำมันจะเกิดเป็นฟองขึ้นอันนี้เป็นกฎธรรมชาติฟองที่เกิดขึ้นเนี่ยแค่วินาทีเดียวมันก็หายไปแต่ความที่ฟองมันเกิดขึ้นแค่ช่วงเวลานิดเดียวแล้วมันหายไปเนี่ยพระเจ้าเปรียบเหมือนกับยุคของมนุษย์นี่แหละแต่ว่ามันสั้นนิดเดียวมีความเป็นไปแค่แป๊บเดียวเป็นของที่มีความเสื่อมไปเป็นธรรมดามันเสื่อมมาตั้งแต่เกิดอายุมนุษย์ก็ประมาณ100ปีโดยประมาณซึ่งมันน้อยมากถ้าเปรียบเทียบกับสิ่งอื่นเราพิจารณาดูให้เห็นว่าประโยชน์ที่จะได้จากการที่เราเห็นโทษของสิ่งที่เราอยู่กับมันในความคิดก็ตามร่างกายก็ตามเราเห็นโทษพิจารณาเห็นความเกิดขึ้นความเสื่อมไปความเกิดขึ้นความดับไปความเกิดขึ้นความตั้งอยู่ไม่ได้ของสิ่งเหล่านี้แล้วให้ความยึดถือมันลอกออกไปด้วยให้ฉลาดเต็มฝั่งอย่าไปร่ำให้คร่ำครวญทุบกชกตัวเพราะว่าร่ำให้คร่ำครวญทุบกชกตัวนั้นแสดงถึงความที่ยังมีความยึดถืออยู่ยึดถือในสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วดับไปเรายึดถือในสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วดับไปแล้วมันดับไปเราจะมีความทุกข์มากแต่ถ้าเผื่อว่าเราตั้งสติเอาไว้ดูให้เห็นว่าอ๋อมันก็ดับไปเป็นธรรมดามันเกิดขึ้นได้ไอ้ความดับไปของมันให้เห็นด้วยปัญญาว่าสิ่งนั้นไม่ควรจะต้องมีค่าที่จะไปยึดถือเอาไว้มันก็เป็นแค่สิ่งหนึ่งที่มีเหตุมีปัจจัยนำปรุงแต่งไปตามเรื่องตามราวของมันพิจารณาเห็นอยู่อย่างนี้แล้วไอ้เจ้าอุปทานความยึดถือกิเลสตัณหาที่อยู่ในใจมันจะลอกออกไปกับมันด้วยสิ่งต่างๆที่มากระทบทางตาทางหูทางฟังเกิดขึ้นแล้วแล้วก็เสื่อมไปความเสื่อมไปที่เกิดขึ้นมันจะมีร่องรอยอยู่ที่จิตของเราร่องรอยที่มันจะทิ้งเอาไว้จะเป็นร่องรอยแห่งความทุกข์ความเปรียดร้อนหรือว่าความเศร้าโศกอันนี้เราเลือกได้หรือเป็นร่องรอยที่เจ้าตัณหาอวิชชาความยึดถือมันลอกออกไปอันนี้เราก็เลือกได้อยู่ที่ว่าเรามีปัญญาหรือไม่คนที่มีปัญญาจะเลือกได้ทั้งฝั่งคนที่มีปัญญาจะเลือกทางที่ดีได้ลองคิดดูสิทุกคนที่ไม่มีปัญญาเนี่ยเขาจะเลือกไม่ได้เขาจะไม่สามารถมองเห็นทางเลือกที่สองทำไมเราต้องไปทุกข์กับสิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วมันดับไปเพราะมันมีความเป็นไปอย่างนั้นเป็นธรรมดาแต่สิ่งที่ต้องลอกออกไปด้วยดับไปด้วยให้มันหายไปด้วยนั่นคือความยึดถือในสิ่งนั้นให้มันไปกันซะสิ่งเหล่านี้เป็นของโลกทั้งฝั่งเป็นของที่เกิดขึ้นกับโลกมีมาในโลกเราคืนโลกก็ไปซะไม่มีความจำเป็นอะไรที่เราต้องยึดถือเอาไว้แต่เมื่อไม่ยึดถือแล้วก็วางซะวางแล้ววางเลยวางแล้ววางอีกวางแล้วทำให้คล่องวางแล้วทำให้มากฝึกวางไว้อย่างนี้ฝึกละฝึกวางฝึกในการที่จะพิจารณาเห็นสิ่งต่างๆเหล่านี้คือการปล่อยวางเนี่ยไม่ใช่มันเขาไม่ทำอะไรนะถ้าคนเจ็บไข้ได้ป่วยก็ต้องรักษาไปก็ธรรมดาใช่ไหมก็รักษาไปตามเหตุหมอเวลาที่เขารักษาไม่หายเขาบอกรักษาตามอาการแต่ก็รักษาไปตามเหตุตามฟังเราก็แก้ไขไปตามเหตุตามปัจจัยแต่ในใจของเราในจิตของเราให้วางความยึดถือวางความมั่นหมายในสิ่งเหล่านั้นแต่ให้เป็นผู้ที่มีปัญญาเห็นอยู่อย่างเฉลียวฉลาดเฉียบแหลมว่าสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนอมีอันเกิดขึ้นและเสื่อมไปเป็นธรรมดาบังเกิดแล้วย่อมดับไปการเข้าไประงับสังขารเหล่านั้นเสียได้เป็นความสุขดังนี้